سن ہجری کا یہ پہلا مہینہ ہے. اگرچہ اس کی عظمت پہلے ہی سے مسلم ہے، لیکن اس مہینے میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے زمین اور دنیا کو ہلا کر رکھ دیا. وہ واقعہ تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا. 72 یا 82 نفوس کی شہادت اور امام حسین کی شہادت، جس کی وجہ سے یہ مہینہ بطور خاص مسلمانوں میں مشہور ہوا. اور اس مہینے میں عموماً اہل بیت اور خصوصاً امام حسین رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی یاد ان کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے. اس کے طریقے مختلف ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیعہ حضرات ان 10 دنوں میں اپنے آپ کو خوب مارتے اور پیٹتے ہیں، اور ان کے نزدیک ایسا کرنا ثواب کا کام ہے، لیکن ہمارے یہاں اس کی اجازت نہیں. ہم اہل سنت ہیں، اور اہل سنت کے یہاں نہایت ادب احترام سے ان کا تذکرہ کیا جائے، ایصال ثواب کیا جائے، قرآن خوانی ہو، ان کی یاد میں جلسے منعقد ہوں. یہ ہمارا اس معاملے میں مذہب ہے. گزشتہ جمعہ ہم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت پر گفتگو کی. ارادہ تو یہی تھا کہ یہ جمعہ بھی حضرت فاروق اعظم کے چند کارناموں سے منسوب کر کے اور ان کی جنگی مہمات، اقتدار کس طریقے سے چلا اور دنیا بھر میں چھا گئے، قیصر و کسرا جو اس زمانے میں سپر پاور تھے، ان کو مسلمانوں نے کیسے روندا، اور بسا بسا اوقات ایک ایک لاکھ فوج کے سامنے صرف 10 یا 15 ہزار مسلمان تھے اور پوری فوج کو کاٹ کے رکھ دیا. یہ ساری جنگی مہمات ایسی ہیں کہ جن پر سیر حاصل گفتگو ہونی چاہیے. آپ یقین جانیے خصوصاً مسلم حکمرانوں کو بطور خاص حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، اور ہمارے جرنلوں کو جو مہمات جنگی فاروق اعظم ان کے ساتھیوں نے سر کی ہیں، وہ ہمارے جرنلوں کو پڑھنے کی ضرورت کہ مسلمان کس جرت کے ساتھ بڑھتے اور شوق شہادت میں ایسے سرشار کہ قطع نظر اس کے کہ ان کی جان چلی جائے گی، لیکن اسلامی اور اسلام کے علم کو بلند کرتے ہوئے آگے بڑھتے. اور آپ یقین جانی ہم اہل سنت تو حضرت فاروق اعظم کو حضور کا دوسرا خلیفہ، آقا اور مولا مانتے. افسوس ان لوگوں پر ہے جو انہیں نہیں مانتے. آپ کسی انگریز، عیسائی، یہودی تاریخ دان سے پوچھ لیجئے کہ اسلام کی تاریخ سے اگر حضرت عمر فاروق کو نکال دیا جائے تو مسلمانوں کے پاس کچھ بچے گا ہی نہیں، کچھ نہیں رہے گا مسلمانوں کے پاس اگر فاروق اعظم کو تاریخ اسلام سے نکال دیا جائے. وہ عظیم شخصیت ہے کہ انگریزوں نے کہا کہ عمر فاروق کے زمانے میں کوئی مسلمانوں کو دوسرا عمر مل جاتا تو شاید پوری دنیا پر سوائے اسلام کے کوئی مذہب نہیں رہتا. بڑے عظیم کارنامے. فرض چونکہ یوم عاشورہ جمعرات کو ہے، اس لیے یہ بھی درست نہیں ہوگا کہ ہم امام حسین یا اہل بیت کا تذکرہ نہ کریں. اس لیے آج ہم نے مناسب سمجھا کہ کچھ فضائل اہل بیت کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کی جائیں. جو آیت ہم نے پڑھی ارشاد باری تعالیٰ ہوا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت، اے اہل بیت نبوت، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارادہ رکھتا ہے کہ تم سے رشت ناپاکی کو دور کر دے، وہ یطہرکم تطہیرا، اور تمہیں خوب صاف اور خوب پاک کر دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ. تفسیری موشگافیوں سے ایک طرف ہو کر سب کا نچوڑ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ ان میں کوئی ایسی ناپاک چیز لگی ہوئی نہ تھی کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ دور کرنے کا ارادہ رکھتا، بلکہ اس کے سیاق و سباق اور ساری باتوں کو سامنے رکھیں تو اس کا ترجمہ یہ کیا جائے گا، اے اہل بیت نبوت، اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہاری تطہیر بیان کر رہا، تمہیں پاک کرنے کا ارادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس پاکی کو جو اس نے اپنے فضل سے دی ہے، اس پاکی کو ہمیشہ برقرار رکھنا چاہتا ہے. اس کا مرادی معنی عزیزان گرامی یہ ہوگا. اب اہل بیت میں کون ہیں؟ شیعہ حضرات کے یہاں صرف یہ اہل بیت پنجتن پاک. اس پنجتن پاک کا خدا نہ خواستہ مفہوم یہ نہیں کہ یہ پانچ ہی پاک ہیں اور دوسرے سب ناپاک، یہ تو احمقانہ تفسیر ہوگی. یہ پانچ کون ہیں؟ ایک تو حضور علیہ السلام کو گنا جاتا ہے، ایک حضرت علی ہیں، دو ایک حضرت فاطمہ، ایک حضرت امام حسن اور ایک حضرت امام حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین. کہا یہ صرف اہل بیت. مجھے بتائیے کہ کیا یہی چار پانچ حضرات اہل بیت؟ یہ کیسے اہل بیت کی تعریف ہے کہ اس کے اہل میں ان کی دیگر اولاد شامل نہ کی جائیں، یا ان کی ازواج مطہرات وہ شامل نہ کی جائیں؟ ہم اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی تمام ازواج امہات المومنین وہ سب بھی اس آیت کی بشارت میں داخل ہیں، اور اسی طریقے سے نبی کریم علیہ السلام کی تمام اولاد اس بشارت میں داخل ہیں، جیسے حضرت خدیجت الکبریٰ کی پانچ صاحبزادیاں وہ بھی اہل بیت میں داخل، ایک روایت کے مطابق حضرت قاسم جو حضرت خدیجت الکبریٰ کے وطن سے تھے وہ بھی اس میں داخل، حضرت ماریہ قبطیہ ان کے پیٹ سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے وہ بھی اس بشارت میں داخل ہیں. بلکہ حضور علیہ السلام نے تو یہ تک فرما دیا کہ آپ مالک کونین، فرمایا کہ سلمان فارسی جو بالکل ایک دوسرے برادری کے تھے، حضور سے اتنا قریب ہوئے کہ حضور نے فرمایا کہ سلمان فارسی بھی ہماری اہل بیت میں ہیں، یہ بھی فرمایا. یہ حضور علیہ السلام کا اختیار، تو گویا یہ پورا گھرانہ حضور علیہ السلام کا اہل بیت. اور اہل سنت کی ایک تعبیر یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی جتنی اولاد جنہیں سید یا ہاشمی کہا جاتا ہے، اس میں ہاشمیوں کو بھی داخل کیا گیا، تا قیام قیامت وہ لوگ کہ جن پر صدقہ حرام ہے، زکات لینا حرام ہے، یہ سب کے سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت میں داخل ہیں. یہی وجہ ہے اکابر علماء اہل بیت کا بہت احترام کرتے ہیں، بہت ہی زیادہ احترام کرتے ہیں. ہمارے اکابر علماء اور مشائخ، ہم اس کے بعد وقت ہوا تو آئندہ عرض کریں گے کہ کس قدر اہل بیت اطہار کا پاس رکھتے، کس قدر وہ ادب کیا کرتے تھے، یہ ہم کسی اور جگہ عنوان بنا کر گفتگو کریں. یہ اس لیے کہ اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت جو ہیں عزیزان گرامی، ان کی قدر کی جائے. راوی کہتے ہیں کہ کسی نے حضور سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ آیت ہم پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے، اور یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور حضور علیہ السلام پر درود پڑھو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام پڑھو. جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے، ہم سب اس آیت کو سنتے ہیں، تو حضور علیہ السلام پر درود شریف پڑھتے، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معود الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ. راوی نے پوچھا کہ حضور آپ پر سلام کرنا اور پڑھنا یہ تو ہم سیکھ گئے، لیکن یہ بتائیے کہ آپ پر درود شریف کیسے پڑھا جائے؟ مشکاہ شریف میں باب تشہد میں التحیات کے بعد درود شریف پڑھنے کا باب، ان میں یہ ساری حدیثیں عزیزان گرامی موجود ہیں جو خصوصیت کے ساتھ درود ابراہیم سے متعلق. کہا ہم آپ پر درود شریف کیسے پڑھیں؟ حضور نے فرمایا تم ہم پر درود اس طرح پڑھو، اللہم صل علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید. تو دیکھیے جب حضور سے درود کا صیغہ پوچھا گیا اور یہ پوچھا گیا کہ آپ پر درود شریف کیسے پڑھا جائے، تو حضور علیہ السلام نے اپنے لیے بھی تعلیم فرمایا اور یہ بھی تعلیم فرمایا کہ میری آل پر بھی درود شریف پڑھا جائے. اور ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ نماز میں درود شریف کا پڑھنا سنت ہے، اور امام شافعی کے یہاں تو درود شریف کا پڑھنا واجب. امام شافعی کہتے ہیں کہ جس شخص نے التحیات میں اگر اس نے درود شریف نہ پڑھا اور اہل بیت کو اس میں شامل نہ کیا تو امام شافعی کا فتویٰ لا صلاۃ لہ، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. اللہ اکبر. ایک بڑا علمی لطیفہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا، ہمارے امام امام اعظم نے فتویٰ دیا چار رکعت والی نماز میں دو رکعت کے بعد التحیات پڑھی جاتی ہے. التحیات پڑھنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فوراً آدمی کھڑا ہو جائے، اس لیے کہ تیسری رکعت کا قیام جو ہے یہ فرض ہے. اور امام اعظم نے فتویٰ دیا کہ کوئی آدمی چار رکعت یا تین رکعت کی نیت کرے اور دو رکعت میں التحیات پڑھ لے، اور التحیات پڑھنے کے بعد اگر اس نے بھولے سے درود شریف پڑھا اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے. اچھا اب کیا ہے قانون؟ کیا ہے قانون نماز کا؟ یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے کے بعد اب قیام کرنا فرض. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے فرض کی ادائیگی میں تاخیر کی اور واجب کو ترک کیا تو اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا. تو قانون تو یہی ہے کہ چونکہ اب اسے التحیات پڑھنے کے بعد کھڑے ہونا تھا، بجائے کھڑے ہونے کے اس نے درود شریف پڑھ لیا، تو قانون کے خلاف ورزی کیوں ہوئی؟ کہ التحیات کے بعد کھڑا ہونا یہ فرض تھا، اب اس نے درود شریف پڑھا تو فرض میں تاخیر ہو گئی، فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہوگی تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. تو جب امام صاحب نے یہ فتویٰ لکھا تو حضور علیہ السلام خواب میں آئے اور حضور علیہ السلام نے کہا ابو حنیفہ یہ کیا فتویٰ دیا تم نے کہ ہم پر درود شریف پڑھنے سے سجدہ سہو واجب ہو جائے، تم نے یہ فتویٰ دیا؟ سبحان اللہ. امام اعظم نے فرمایا کہ عرض کی حضور ہاں فتویٰ تو میں نے یہی دیا. کہ یہ فتویٰ تم نے کیوں دیا کہ جو درود شریف پڑھے تو اس پہ سجدہ سہو واجب ہو جائے گا؟ کہا حضور میں نے اس لیے یہ فتویٰ دیا کہ اس نے بھولے سے درود شریف پڑھا. ارے درود شریف کوئی ایسی عظمت والی چیز نہیں کہ جس کو بھول سے پڑھا جائے، بھول کر کے کیوں پڑھا؟ اس لیے میں نے فتویٰ دیا. حضور مسکرائے اور فرما ابو حنیفہ تم نے صحیح فتویٰ دیا. اللہ اکبر. تو ہمارے یہاں جب درود پڑھا جائے تو حضور کو بھی شامل کیا جائے اور آل محمد کو بھی عزیزان گرامی شامل کیا جائے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی جگہ ارشاد فرما، حدیثوں کو جمع کیا جائے تو بے شمار حدیثیں موجود ہوں گی. ہمیں اور آپ کو حضور علیہ السلام نے یہ تعلیم دی کہ اے لوگوں اپنے بچوں کو تین باتوں کی نصیحت کرو، ایک تو یہ کہ قرآن مجید پڑھاؤ اور اس سے شغف پیدا کرواؤ تاکہ وہ قرآن پڑھیں، اور قرآن پڑھنے کے بعد روزانہ اسے تلاوت کریں، اس کی تعلیم اپنی اولاد کو دی جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھ سے محبت کا سبق دو اپنی اولاد کو، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت جو ہے یہ تمام چیزوں میں سب سے زیادہ عزیزان گرامی برتر اور اعلیٰ. جیسا کہ حدیث شریف میں موجود، مشکاہ شریف میں تو پورا باب، کتاب الایمان میں، کہ جب تک کوئی شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ نہیں ان کا ان کو چاہے گا، یہاں تک کہ اپنی آل اولاد، اپنا مال، اپنا متاع، دنیا، متاع دنیا جب تک سب سے عزیز نہ جانے تو اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہوگا۔ تمہید ایمان، اعلی حضرت کا ایک فتویٰ اور ایک رسالہ، فرمایا کہ جب تک پیارے مصطفیٰ کو سب سے زیادہ عزیز اپنے ماں باپ، اپنے بال بچے، اپنی دنیا، متاع دنیا، یہاں تک کہ اپنی جان سے جب تک زیادہ عزیز نہیں مانو گے تو وہ شخص ایمان کی حلاوت سے بہراور نہیں ہوگا، گویا وہ ایمان کی حلاوت نہیں پائے گا۔ تو فرما اپنے بچوں کو بچپن ہی سے میری محبت کی تعلیم دو۔ اور اس کے بعد فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ اپنی اولاد اور اپنے بچوں کو اہل بیت کی محبت کا درس دو، یعنی جب تم حضور سے محبت کرتے ہو تو حضور کے اہل و عیال ان سے بھی تم جو ہے وہ محبت کرو اور اس کا درس اپنے بچوں کو دو تاکہ ان کی بنیاد میں اہل بیت کی محبت پڑ جائے۔ اب اس حدیث کو دیکھ کر یہ دیکھتے ہیں ہم دنیا اور عقائد، لوگوں کے ادیان کا مقابلہ جب کرتے ہیں تو سبحان اللہ یہ بات حضور نے اس وقت کیوں ارشاد فرمائی کہ آج کل ایسے طبقے پیدا ہو گئے کہ جن کا ان کے بقول ان کا ایمان ہی اسی میں ہے کہ وہ اہل بیت سے نفرت رکھیں، حضرت علی سے نفرت رکھیں اور جانے کیا کیا باتیں وہ ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اور ایک طبقہ ایسا ہوا کہ جس نے حضرت علی سے محبت کی تو اتنی محبت کی، اتنی محبت کی کہ صحابہ کرام علی رضوان کی محبت کو اپنے دل سے نکال دیا اور کہتے ہیں کہ یہ تو سب بناوٹی طور پر مسلمان ہوئے سوائے اہل بیت کے، ان کے نزدیک عزیزان گرامی کوئی مسلمان نہیں۔ شاہ عبد العزیز محدی دہلوی رحمت اللہ تعالی اس دور میں بڑی ضخیم کتاب شیعوں کے اعتراضات اور ان کے جوابات پر لکھی، جو دنیا کی بہت عظیم ترین وہ کتاب کہ ہندوستان اور بر صغیر کی تاریخ میں اتنی ضخیم اور اتنی مدلل کتاب کسی اور نے اس وقت تک نہیں لکھی۔ شاہ عبد العزیز محدی دہلوی ان کے 24 فرقے گنواتے کہ شیعہ حضرات 24 فرقوں میں بٹ گئے، ان میں نارمل فرقہ جس کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ سنیوں سے قریب اور ان کی تکفیر نہیں کی گئی، ایک فرقہ وہ ہے کہ جو تفضیلیہ کہلاتا۔ تفضیلیہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب سے افضل اور برتر مانتے حضرت علی۔ یہ ان کا ایک نارمل اور ایک وہ فرقہ ہے جو سننے اہل سنت سے قریب، تمام تر عقائد اہل سنت کے باوجود یہ ان کا ایک مسئلہ، اور ان میں سب سے بڑا غالی فرقہ یہ ہے کہ جو حضرت علی کی محبت میں اتنا گرویدہ ہوا، اتنا گرویدہ ہوا کہ حضرت علی کو خدا کہنے لگ گیا۔ اور آج میں آپ کے علم کے لیے بتاؤں کہ یہ فرقہ یہ نہیں کہ آج موجود نہیں، یہ گلگت، بلتستان وغیرہ یہ تمام جگہ یہ وہ شیعوں کا فرقہ ہے جو معاذ اللہ حضرت علی کو خدا مانتا، اور ان سے جب گفتگو کریں تو احمقانہ استدلال کرتے ہیں۔ وہ استدلال کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں ہے یا نہیں، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یہ ان کا استدلال۔ ارے احمقو، حضرت علی کا نام حضرت علی ہے مگر اللہ تبارک و تعالی کا نام بھی اس کے اسماء گرامی سے ایک نام علی ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی ایک نام علی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مراد کہ وہو العلی العظیم۔ تو جو ان کی محبت میں گرفتار ہوئے تو ایسے گرفتار ہوئے کہ ماں اللہ حضرت علی کو خدا کہنے لگ گئے۔ عام طور پر ماحول میں کبھی کبھی ایسا آدمی ٹکرتا اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ آپ کو جب سلام کرے گا السلام علیکم نہیں کہے گا، وعلیکم السلام نہیں کہے گا، ٹیلی فون پر گفتگو کرو تو سب سے پہلے گا مولا علی مدد، سب سے پہلے یہ کہے گا، سلام کی جگہ مولا علی مدد کہے گا۔ یہ کتنے غالی ہو گئے، اور اہل سنت و جماعت یہ ایسا طبقہ ہے عزیزان گرامی کہ جو تمام صحابہ کا ادب کرتا، تمام انبیاء کا ادب کرتا، تمام اہل بیت اطہار کا ادب کرتا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ حضرت استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن فاضل بریلوی فرما، حسن سنی ہے افراط و تفریط اس سے کیوں کر ہو کہ ادب کے ساتھ رہتی ہے روش ارباب سنت کی۔ ہم لوگ تو ادب والے لوگ، اور سب کا ادب اور احترام کرتے ہیں عزیزان گرام، اسی طریقے سے اہل بیت اطہار کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ اب آئیے، وقت کی نزاکت بھی ہے، چند ہم نکات بیان کرتے ہیں اہل بیت اطہار اور ان کی فضیلت سے متعلق، کہ یہ محرم کا مہینہ، آئندہ کسی اور عنوان پر انشاءاللہ انہی کے فضائل مناقب پر گفتگو کریں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے اتنی محبت، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی، حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابیہ حضرت حمزہ، ام فضل نے ایک مرتبہ یہ خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ حضور کے بدن کا ایک ٹکڑا کٹا ہوا ان کی گود میں۔ یہ ام فضل کا خواب، حضور کی چچی۔ جب یہ دیکھا وہ سخت گھبرا گئی، اعلی صبح حضور کے پاس آئیں، کہا حضور میں نے ایک بہت عجیب و غریب خواب دیکھا، جب سے خواب دیکھا ہے کہ دل میں ایک وحشت اور ایک پریشانی۔ کہا کیا دیکھا ام فضل؟ خواب فرما میں نے خواب یہ دیکھا کہ آپ کے جسم اقدس کا ایک ٹکڑا کاٹ کر اور میری گود میں رکھا ہوا۔ حضور مسکرائے، فرما ام فضل اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو تیری گود میں کھیلے گا۔ اللہ اکبر، خواب دیکھیے کیا ہے، اور حضور علیہ السلام نے یہ تعبیر بیان فرمائی کہ میرے یہاں نواسا پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں کھیلے گا۔ حضور ان پر اتنے شفیق، امام حسن کو اپنے دوش اپنے کندھے پر لیے جا رہے، کسی شخص نے جب دیکھا تو بغیر تبصرہ کی رہ نہ سکا، دیکھ کر کہنے لگا واہ صاحبزادے، کتنی پیاری سواری پر سوار، اس سے شفقت اور محبت کا اندازہ لگائی۔ حضور علیہ السلام نے سوار پر تبصرہ کرنے والے سے کہا، کیا کہا اس نے؟ کہ تم کتنی پیاری سواری پر سوار۔ حضور نے فرمایا سوار کو بھی تو دیکھو کہ کتنا پیارا، اس سے محبت و شفقت اندازہ لگائی۔ ایک مرتبہ حضور، یہ سارے نکات ہیں، پوری پوری روایت نہیں ورنہ گھنٹوں چاہیے، حضور تشریف لے گئے، دیکھا کہ دونوں صاحبزادے زارو قطار رو رہے۔ فرما بیٹی یہ کیوں روتے؟ ان کے رونے سے مجھے اذیت ہوتی ہے۔ کہا حضور گھر میں پانی موجود نہیں اس لیے یہ رو رہا ہے۔ فرمایا اچھا۔ حضور علیہ السلام نے بڑے صاحبزادے کو گود میں لیا، اور گود میں لینے کے بعد چونکہ بالکل بچے تھے ان کے منہ میں اپنی زبان ڈال دی۔ آپ جانتے ہیں کہ بچہ بچہ ہی ہوتا، منہ میں کوئی چیز ڈال دی جائے اور خصوصاً پیاس کے موقع پر تو بچہ ہر چیز چوسنے لگ جاتا، وہ حضور کی زبان چوسنے لگے، یہاں تک کہ پیاس سے سیراب ہو گئے۔ اب دوسرے صاحبزادے کو لیا اور ان کے منہ میں بھی اپنی زبان ڈال دی، اور ان کے منہ میں زبان ڈالنے کے بعد وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان چوس کر وہ بھی سیراب ہو گئے۔ ایک تو پتا یہ لگا کہ حضور کو ان اپنے نواسوں پر کتنی شفقت اور محبت کہ اپنی زبان ان کے منہ میں ڈال دیتے، اور ایک بات یہ کہ سرکار کا یہ معجزہ کہ پیاسا بچہ اگر حضور کی زبان کو چوسے تو وہ عزیزان گرامی سیراب ہو جاتا۔ بسا اوقات آپ جانتے ہیں کہ نماز میں ایک دور تھا کہ اس میں ہلنا جلنا جائز تھا، کوئی سلام کرے تو وعلیکم السلام بھی کہہ دیا جاتا تھا، اور اس میں بولنے کی بھی اجازت، مگر ایک دور ایسا آیا، اسلام تو بتدریج آیا، پھر اس کے بعد اشارہ کنایا وغیرہ کوئی فعل نہیں کرے گا، فعل خفیف سے تو نماز نہیں جائے مگر فعل کثیر سے اس کی نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے۔ حضرت امام حسن امام حسین حضور علیہ السلام کو گھر میں جب نوافل پڑھتے ہوئے دیکھتے، یہ دونوں صاحبزادے آ جاتے اور دونوں پیروں کے درمیان نکلنے کی کوشش کرتے، حضور علیہ السلام حالت نماز میں ان کے لیے اپنے پیروں کو کشادہ کر دیا کرتے اور یہ پیروں کے اندر سے نکل جایا کرتے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ جب حضور علیہ السلام حالت سجدہ میں ہوتے تو کوئی صاحبزادے سر پہ سوار ہو جاتے، کوئی صاحبزادے حضور کے پشت پر سوار ہو جاتے، اور حضور علیہ السلام ان کے لیے نہ انہیں دھکا دیتے نہ انہیں گراتے، بلکہ ان کی خاطر محبت شفقت میں سجدے کو طول دے دیا کرتے، سجدے کو بڑھا دیا کرتے تا وقتے کہ وہ ان کے اوپر سے نکل نہ آئیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ حضور علیہ السلام کی محبت و شفقت کا اندازہ لگائی۔ مشکا شریف میں ایک جگہ آیا، حضور خطبہ فرما رہے ممبر شریف پر، امام حسن سامنے بیٹھے، وہ بہت بچے ہیں چھوٹے، آپ ایک نظر تمام مجمع پہ ڈالتے دوسری نظر امام حسن پر ڈالتے، اور جماعت صحابہ سے فرمایا یہ میرا بیٹا سید، یعنی یہ سردار، اور ان قریب تم دیکھنا کہ یہ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرائے گا. اب حاشیے پر شرائے حدیث اب آ گئے کہ یہ کون سا واقعہ ہے. ہوا یہ کہ حضرت علی کے وصال کے بعد 6 مہینے امام حسن خلیفہ ہوئے اور قریب تھا کہ لوگ دونوں کو بھڑوا دے, حضرت امیر معاویہ اور حضرت امام حسن کو. مگر امام حسن حضور علیہ السلام کے ایسے مظہر قتل و غارت کو گوارا نہیں کرتے, اقتدار میں رہ کر اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ہزاروں کا قتل یہ گوارا نہ تھا. امیر معاویہ کے حق میں امام حسین دستبردار ہو گئے, کہا میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں اور آپ خلیفہ بن جائیں. لیکن ہزاروں لاکھوں لوگوں کو کٹانے سے بچا لیا. یہ ان کا اخلاق اور یہ ان کا کرم اور مہربان, شفقت و مہربانی, اخلاق و عادات, یہ دونوں صاحب زاد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت ہی مشابہ. امام حسن کا برد اور امام حسن کا اخلاق دیکھیے. ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا کہ وضو غلط کر رہا. ہم نے تو بطور خاص اس کا اہتمام کیا کہ رمضان میں وضو اور غسل کا صحیح طریقہ بتایا جاتا. عموماً لوگ غسل یا وضو صحیح نہیں کرتے. یہ تو ایک بہت بڑی گفتگو ہے اور اس کی اہمیت کے اعتبار اعلی حضرت فاضل بریلوی نے وضو اور غسل کی نزاکتوں پر ایک مکمل رسالہ لکھا, تبیان الوضو, کہ کہاں کہاں ہم سے خطا ہوتی وضو کرنے اور غسل کرنے میں, کہاں کہاں خطا ہوتی ہے کہ غسل ہی نہیں ہوتا. اگر ان کا اہتمام اور انسنام کیا جائے, حضرت امام حسین کیسے خلیق تھے. ان بڑے میاں کو یہ بھی کہہ سکتے تھے تو مجھے جانتے, کہتے ہاں بالکل ہم جانتے ہیں, نواسے رسول ہے. کہتے بڑے میاں سفید داڑھی ہو گئی, عمر گزر گئی نماز پڑھتے نے, اور وضو ہی کرنا تمہیں صحیح نہیں آتا تو نمازوں کا کیا بنے گا. ایک انداز تو یہ تھا, شاید وہ ایسی سرزنش کرتے تو بڑے صاحب کچھ کہتے بھی نہیں حضور کے احترام اور حضور کے ادب میں. لیکن سنیے, سمجھانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا, ایک تو ڈنڈا مار کر سمجھانا ہے اور ایک طریقہ یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واس کرو بالحکمہ, حکمت سے واس کرو. تو آپ نے فرمایا بڑے صاحب یہاں آؤ, دیکھو میں آپ کو وہ وضو کر کے بتاتا ہوں جو میں نے اپنے نانا کو وضو کرتے ہوئے دیکھا. یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہاں خطا کہ منہ صحیح نہیں دھویا, داڑھی کا خلال نہیں کیا اور ہاتھ صحیح نہیں, بس آپ مجھے دیکھتے رہیے میں آپ کو وہ وضو کر کے بتاؤں گا جیسا اپنے نانا کو میں نے وضو کرتے ہوئے دیکھا. بڑے صاحب کو کھڑا کر دیا اور کہا دیکھتے رہیے. جب وضو کیا تو وضو کرنے میں بڑے صاحب کی اصلاح ہو گئی کہ یہ کام میں غلط کیا کرتا تھا. آپ دیکھیں کیسے عزیزان گرامی خلیق تھے. تو ان کی اس بردباری, ان کی اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر کے لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عزیزان گرامی یاد کرتے. تو ہم اہل سنت جماعت ہر اعتبار سے اہل بیت اتھا رضوان علیہ اجمعین کے ماننے والے. ایک حدیث اور وقت بھی ہمارا ہو گیا. امام طبرانی نے اس حدیث شریف کو نقل کیا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیے دنیا میں سب کچھ ہو رہا, آخرت میں با حدیثوں میں ہے کہ یہ سوال ہوگا. اس سے مراد یہ نہیں کہ ماذا اللہ حدیثوں میں کوئی تضاد ہے, یہ بھی ہوگا. جیسے فرمایا کہ سب سے پہلے جو لوگوں سے سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا, یہ بھی بالکل درست ہے. فرمایا کل قیامت میں ہر مسلمان سے 4 سوال کیے جائیں. اس 4 سوال میں بڑا واضح, اب انہیں 4 سوالوں کو عنوان بنا کر گفتگو کی جائے تو ایک جمعے میں اس پر گفتگو ہو سکتی ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جب تم کھڑے ہوگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلا سوال تم سے یہ کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں عمر دی ہے یہ عمر کہاں لگائی, کس کام میں لگائی اپنی عمر کو, یہ پوچھا جائے گا. اب ہم سب بیٹھے مجھ سمیت, ہم سے پوچھا جائے گا عمر کہاں لگائی, کیا جواب ہوگا, کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ کے دربار میں. کھیلتے رہے, کودتے رہے, خالی کھاتے رہے, کماتے رہے, کبھی نماز پڑھی نہ پڑھی, کبھی روزے رکھے نہ رکھے, کبھی تراوی پڑھی نہ پڑھی, کبھی عید کی نماز پڑھی نہ پڑھی, حج فرض تھا نہیں کر پائے, زکات فرض تھی نہیں دے پائے, کیا کرو. اللہ اکبر, عمر کہاں گزری, کہاں بیتی. کیسے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو یوں کہیں گے مولا ہم نے ساری عمر تیرے اور تیرے حبیب کی اطاعت اور فرما برداری میں لگائی. نمازیں پڑھتے رہے، روزہ رکھتے رہے، ساری عمر ہم نے تیرے اور تیرے حبیب علیہ السلام کی اطاعت میں گزاری. چلی سوال سے گزر گئے، دوسرا سوال یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بدن دیا، اس بدن کو تم نے کہاں استعمال کیا؟ اپنی طاقت، اپنی توانائی یہ تم نے کس میں لگائی؟ کیا کہو گے؟ مارنے دھاڑنے میں لگائی، پیٹنے میں لگائی، آرام کرنے میں لگائی؟ کیسے لگائی؟ یہ جو طاقت اللہ نے دی، لڑنے جھگڑنے میں لگائی، کائیں میں یہ طاقت لگائی؟ تمہیں اللہ تعالیٰ نے جسم دیا، کیسے استعمال کرتے رہے؟ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو کہیں گے مولا تیری مہربانی، یہ جو تم نے ہمیں آزادی، ہم اس میں نماز پڑھتے رہے، تراویاں پڑھتے رہے، تیرے گھر کی طرف چل کر جاتے رہے، عبادت کرتے رہے، حج کیا ہم نے، روضے رسول کی زیارت کی، اپنی ٹانگوں کو نیک راستے میں ہم نے صرف کیا، اور اپنے جسم کی تمام توانائی جو تیرے اور تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے گویا فرما برداری اطاعت میں ہم نے گزاری. چلیے دوسرا سوال جو ہے وہ اگر کلیئر ہو گیا یا نہ ہوا ایک الگ بات. تیسرا سوال یہ کیا جائے گا کہ سنو، مال کیسے کمایا اور کہاں کہاں تم نے خرچ کیا؟ علامہ طبرانی لکھتے، یہ تیسرا سوال، مال کیسے کمایا؟ کیا کہو گے؟ سود کھاتے رہے، سود لیتے رہے، کیا کرو گے؟ کیا جواب دو گے؟ روزانہ اخبار میں دیکھیے سر پیٹ کر رہ جائے آدمی، ایک ایک اشتہار آتا کہ جناب آپ پیسہ فکس ڈپازٹ پر جمع کر دیں، 15,000 روپیہ سالانہ لیجیے، اور 19 یا 18,000 جو ہے وہ سالانہ کمائی. سوچا کتنا اچھا موقع، 10-20 لاکھ روپے جناب بینک میں جمع کرا، اطمینان سے سود کھاؤ، نہ گھر سے نکلنے کی باری، نہ گاڑی میں بیٹھنے کی، نہ دکان، نہ دفتر، نہ ٹیلی فون، آرام سے جا کر مہینے میں سود لو اور مونچھوں پر تاؤ دے کر خوب قورما روٹی کھاؤ. کیا جواب دو گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیسہ تمہیں دے کمایا کیسے، اور کمانے کے بعد اس کو خرچ کیسے کیا؟ کیا جوا کھیلتے رہے اور مختلف عیاشیوں میں اپنے پیسوں کو ضائع کرتے رہے؟ کیا جواب دو گے؟ یہ جواب ہمیں، آپ کو، سب کو سوچنا، یہ تینوں سوالوں کا جواب. تینوں سے جب نمٹ گئے تو سرکار فرماتے آخری سوال یہ ہوگا کہ اہل بیت سے تم محبت کیسے کرتے رہے؟ میرے گھرانے سے تمہارا سلوک کیا رہا؟ کیا کرتے رہو گے تم؟ کیا معاملات؟ کوئی اگر سید زادہ تمہارے پاس آیا، کیا احترام کیا؟ کیا اہتمام کیا؟ کیا انصرام کیا؟ میرے اہل بیت سے محبت کے کیا تم نے تقاضے پورے کیے؟ مجھے بتائیے کیا تقاضے پورے ہوں گے. فتاوی رضویہ میں ایک جگہ کتنی پیاری بات کہی اعلی حضرت فاضل بریلوی. سوال ہوا، حضور ہمارے پاس زکات کی رقم، ایک سید زادہ پریشان حال آیا، کیا ہم اس سید زادے کو ہیلا کر کے زکات دے دیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ اس دور کا، ہیلا. بس ہیلا کرو اور سب کچھ لگ جاؤ، جو جی چاہے کرو، ہیلا کر. اگر یہ ہیلا اتنا عام ہو جائے تو کوئی سرمایہ دار زکات نکالے گا، اپنے چپراسی کو دے گا پیسے اور کہے گا یہ مجھے واپس کر دو، نوکری کرنی ہوگی بیچارے کو تو واپس تو کرنا ہی ہے اس. تو یہ سارا ہیلا اگر ایسا ہو جائے تو کسی غریب کا بھلا ہوگا؟ ہیلا کہاں جائے جہاں دین کا نقصان ہو رہا، جہاں تعلیم کا نقصان ہو رہا، جہاں مدارس کا نقصان ہو رہا، قرآن مجید پڑھانے کا نقصان ہو رہا، ایسے موقع پہ ہیلا کیا جائے گا؟ اس کے بغیر ہیلا جو ہے وہ جائز نہیں. میں عرض کر رہا تھا، حضور اگر پیسہ زکات کے علاوہ ہمارے پاس نہیں، اب کیا ہیلا کرا کے سید کو دے دیا جائے؟ فرما سنو، کئی حدیث ایمان افروز نقل کر دی. حضور نے فرمایا اگر میری اولاد کو تم دیکھو کہ وہ پریشان، اگر تم اس کی مدد کرو، اگر تم اس کی نیک حلال طیب مدد کرو، کل قیامت میں اس کا ضامن میں ہوں، مجھ سے اگر لینا کل قیامت میں. فرما جہاں اتنا نقد سودا مل رہا کہ حضور ضمانت دے رہے، کسی سید زادے پریشان، پھٹے پرانے کپڑے اور جناب کا معاشی طور پر بدحال، اگر اس کی مدد اپنے حلال طیب مال سے کیا جائے، فرماتے کل قیامت میں مجھے پکڑنا، میں تمہیں اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے دربار سے دلواؤں گا. اب مجھے بتاؤ کہ ہیلے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں آخری بات یہ ہے، اس کے علاوہ کہیں گزارا نہیں ہوتا، پھر کسی ایسے آدمی کو رقم دے دی جائے زکات، جو بڑی خوشی سے چاہے تو کچھ خود بھی رکھ لے اور سید ہو اس کو اپنی طرف سے مدد کر دے. ہرچند کہ یہ اس کے لیے جائز ہوگی، مگر اس بات کو فراموش نہ کیا جائے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جو میری اولاد اور اہل بیت سے حسن سلوک کرے گا وہ مجھ سے پیمنٹ لے. وہ مجھ سے ادائیگی لے کر قیامت میں جہاں اتنا نقد سودا ہو پھر اس کے بعد کسی اور تردد کی کیا ضرورت ہے. فرمایا جائے گا اب چوتھا سوال کہ میری اولاد کے ساتھ کیا تم نے سلوک کیا ہے. یہ چار جواب کل قیامت میں دینے ہوں گے. دعا کیجئے مولا سے کہ یہ چاروں سوالوں کے جواب بطور احسن ہمارے پاس موجود ہوں, اور ان سوالات کے جوابات رب کریم کی بارگاہ میں دینے کے بعد ہمارا نام اللہ تعالی کے نجاتی یافتہ بندوں میں آ جائے. یہ کہیں کہیں سے میں نے باتیں کی جو بڑی منتشر تھیں, اور بنیادی طور پر آپ کو یہ بتانا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اہل بیت اطہار حسنین کریمین ان سب سے محبت رکھنا عزیزان ایمان یہ ایمان کے لیے بہت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی اس میں ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.